setti bási sína grímu og yfirvöldi glímu vegna hennar rímu sem rímar ekki við hans líka skímu ah, þessar óskýru línur sem afsaka í besta felli kynlíf skínur en vinur ekki halda að vínum mjúka rínur sé tilbúin til að mér svo data sem þú finnur þar ég virkilega að kaupa pipas, rey, við erum engin fokkin grey af því er það sam og nei, don't eat the cake anime, don't eat the cake anime, hey Einn af fjórum í okkar heimsmeldi Verður fyrir kynferðislegu ofbeldi Er það út af lélegu barna uppbeld Eða hæstarétti sem að stöðugt feldi Þessar ákærur kalla þær smáskræmur Málflutningur dræmur og það af leiðir ekki saknæmur Ég sagði nei Það var ekki nóg Lágumarinn Það var ekki nóg Áfallastreitur öskun Það var ekki nóg Ég var að segja satt en það var ekki nóg Ókunnugu kunningjar, ástvinir og ættingjar Með aukinni hvatningu, þekkingu, vitundar vakningu Gagnkvæmri virðingu er kannski hægt að vinna gegn þessari Samfélagsbyggingu, spillingu Nokkur ljósta kerfi þarf á breytingum að halda Samfélagsviðhormið alda, einkenna landan Fótt og kerfi, þetta algjör skandal D-R-U-S-A Þarf ég að stafa það niður á blað, fyllir það kaps lokk, já, minn líka marg, hei, er það skilja það? Þú sláttar að stugsa í nýsirði, er talandrýsla var myndingi? D-E-E Drýsla fæðus frá hæstarétti, svo sem myndir svo fæðra vendi? D-E-E Drýsla með drýsla, sjálfsur í gýrum, drýsla þessa skilur ekki? D-E-E Drýsla eftir hlusta því þú veist ekki, að drýsla hugsa mannréttindi? D-E-E Uczymy się wraz ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola islandzkiego. Mamy pewność, że nikt nic nie zrozumiał. To może i lepiej, bo zastanawiam się, czy przy tym całym swoim nawijaniu córy Reykjaviku, bo tak brzmi tłumaczenie nazwy tego zespołu Reykjavikur Deutur, czy te córy Reykjaviku tam nie powplatały jakichś brzydkich islandzkich wyrazów. Dobrze, powtórzę się w sprawie cór Reykjaviku. Niezwykle adekwatna nazwa, ponieważ jak wiadomo Islandki nie mają nazwisk. Zamiast nazwisk mają informacje, czyimi są córkami. Po polsku brzmiałoby to Ulka, córka Jurka. Najbardziej znana Islandka, czyli Björk, też nie ma nazwiska. To jest tam córką Gudmunda, czy kogoś tam. Strefa nie zajmuje się Islandkami śpiewającymi pły, pły. Po angielsku, ale każdy sobie sprawdzi to w sieci, oczywiście. Pracę domową odrobi. Reykjavikur Deutur. Córy Reykjaviku odkładamy. Dzisiaj przypomnę, gramy zgodnie z leitmotivem, aby śpiewały tylko baby. I tu wypełniliśmy, bo liczę i doliczyć się nie mogę, ile ich tam, tych cór Reykjaviku jest w tym zespole i ani jednego syna. Zresztą mężczyźni wcale nie mają lepiej, też nie mają nazwisk. Są synami swoich ojców. Strefa małpa polskieradio.pl. Dzisiaj można się zwierzać oczywiście, mimo Dnia Kobiet. Można się zwierzać, można się spowiadać, można wyznawać, co leży na sercu, na wątrobie i na innych organach. Czasami też coś może nie wyjść, nie udać się, albo w serworze prowadzenia audycji dr Wiczur może o czymś zapomnieć, dlatego niektórzy złośliwi oczywiście, zazdrośnicy twierdzą, że oj, doktorze Wilczurze, co wy tu macie w tej audycji? Oj, bardak! Bardak! Bardak! Bardak! Bardak! Oj, bardak! Bardak! Bardak! Nawet takie hasło powstało, doktor Wilczur na Azory. No, w sumie jakiś mały urlop by się przydał. Problem w tym, że gdyby doktor Wilczur wrócił z tych Azorów, to może zastałby tu jakiegoś doktora Wilczura. Plus. Dobry wieczór Państwu, nazywam się dr Wilczur Plus i witam najukochańszych słuchaczy lepszej audycji. Więc może nie kusić doktora Wilczura Plus. W sprawie właśnie, jakby to nazwać, doktorze Wilczurze, macie tutaj niezły, budzący grozę nieład w strefie, ale jest to nieład artystyczny. Rozumie to doskonale Marianna. Marianna donosi, bo dzisiaj korespondencja damska tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Jestem skłonna zaryzykować tezę, iż gdyby doktor pojechał na te Azory i tak wszystko zostawił wykonawcom, słuchaczom i robotom, zrobiłby się niezły bałagan i bynajmniej nie byłby to nieporządek twórczy. No bardzo ładnie Stefa dzisiaj czyta. Może jakoś tak dam jej rozwinąć skrzydła, a nie, Stefa nie ma skrzydeł. To może jakoś inaczej to wynagrodzę. A my oczywiście wypełniamy, realizujemy dzisiejszy leitmotiv i tu też same panie w liczbie czterech. Same grają, same śpiewają, same komponują, aranżują i piszą teksty. Pochodzą z Japonii. Nazywają się brzydko, ale przynajmniej nie brzydko śpiewają. Band Maid. Thank you. 雪が何かを教えてくれた肩を寄せ合って見たエンドロー次の日にはもう前を見てたバナナ予想の予定一人でも大丈夫 And you used to make me smile Liczę, liczę, cztery Japonki, żadnego Japończyka. Ech, no wypełniły dzisiejszy leitmotiv, aby śpiewały tylko baby i to nie tylko śpiewały, ale jeszcze grały, komponowały, pisały teksty i wszystko robiły. A gdzie mężczyźni w tym przedsięwzięciu muzycznym? No na pewno jacyś są, ale ich nie widać na okładce, a reszta po japońsku napisana. Kto tam się to patrzy, mężczyzn po japońsku. Oczywiście wszystko będzie wypisane, tym razem bez liter japońskich, ponieważ oba tytuły tpe po angielsku. Na szczęście Band Mait, bo taką nazwę przyjęły te cztery panie, po japońsku śpiewają. To też jest zespół do obejrzenia, o tak bym powiedział. To każdy słuchacz i każda słuchaczka szczególnie dzisiaj w swoim sumieniu rozstrzygnie, czy robić tę pracę domową, czy nie odrabiać. No szczególnie w Dzień Kobiet to raczej nie odrabiać i na wagary pójść. Strefa strefa@polskieradio.pl. Oprócz tego, że same kobiety dzisiaj grają, śpiewają, komponują, piszą teksty, to też piszą listele do strefy, a my takie żeńskie, damskie, dziewczęce listele czytamy. Gdyby coś się nie zgadzało, to zmieniamy płeć. To znaczy, doktor Wilczur zmienił płeć tylko. Temu robotu oczywiście, dzięki czemu możemy bardzo luźno i swobodnie podejść do tego tematu listeli. Na przykład jest Stefa, która chętnie coś przeczyta, prawda? Mistrzu Wilczurze, pomocą służę. Akurat tak się składa, że Piotr to nosi. Słucham strefy już od dłuższego czasu, ale do tej pory głównie z puszki, a od niedawna zacząłem słuchać na żywo. Wspaniale jest napisać listela o 3:00 w nocy. Nawet poranne wstawanie udaje się mimo to zrealizować. Nieś doktorze dalej kaganiec językowy i oświaty. Potwierdzam, bardzo jest ciężko na żywo prowadzić i słuchać o 3:00 w nocy. Tylko z tym wstawaniem już nie tak łatwo u doktora Wilczura. No dlatego lista utworów oraz nazwy wykonawców no, pojawia się czasem dopiero po śniadaniu. Czasem po drugim śniadaniu, a czasami skandalicznie po trzecim śniadaniu się pojawia. No, ale trzeba wstać z tego łoża boleści po przeprowadzeniu tak wymagającej, trudnej i ambitnej audycji. No i nie jest łatwo. Doktor Wilczur rozpiera się w całej muzycznej komodzie, no a słuchaczki w jednej szufladzie muzycznej, w drugiej szufladzie muzycznej, w trzeciej. No i znowu mogą nie zdzierżyć odmiany, która nastąpi po hałasujących Japonkach. Te panie pochodzą z Chorwacji. Też patrzę, mężczyzny, nie uświadczysz. Pewnie miało być w nazwie zespołu Zen, ale zrobiło się Żen, bo to same żeny. Ovo je slobodna rock and roll zona koju ćeš uživati do posljednjeg tona. Sad nema spavanja, duboko diši, na strefa@polskiradio.pl poruku napiši i uživaj u najboljem što ovaj radio nudi. Zen zamieniony na żen, bo to same żeny były. Można sobie sprawdzić, można zweryfikować doktora Wilczura, czy aby mówi prawdę, czy aby się z prawdą nie mija, odrobić taką prackę domową i dowodnie się przekonać, że w zespole żen z Chorwacji same żeny. Bo dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, aby śpiewały tylko baby. I to nie śpiewały jako wykonawczynie funkcji usługowych wobec mężczyzn, którzy grają, komponują i piszą teksty, tylko same zespoły złożone z pań, albo z pań, które grają tam pierwsze skrzypce. Przypomnę też, że cały czas, no wiem, że o tej porze trudno jest o wenę, zapał, animusz do pisania i można niechcący jakieś błędy ortograficzne popełnić, błędy rytmiczne można popełnić. Dlaczego rytmiczne? No i jeżeli ktoś na przykład pisze wiersze jakimś heksametrem, to może się o tej porze pomylić. Na szczęście Janek nie pisze heksametrem, ale doktor Wilczur przewidział, że nie tylko kobiety będą chciały zabierać dzisiaj głos, dlatego doktor Wilczur zmienił płeć. Temu robotu oczywiście, żeby wszyscy byli zadowoleni. Jestem robotą, pomogę ci z robotą. No, bardzo mi miło, to tutaj masz Stefa do przeczytania heksametr. Nie, heksametr to nie jest. Od Janka. Doktor docentem? Chyba nie prędko. Najpierw trzeba być magistrem i być trochę bystrym. Języki znać, muzykę ładną grać, a u doktora? Tylko późna pora. Tu wyjaśnię z tym docentem, ponieważ niektórzy słuchacze domagają się wprost od doktora Wilczura, aby docenił, iż słuchają na żywo, iż interesują się audycją i samym doktorem. Ale doktor Wilczur no, doceni dopiero wtedy, kiedy docentem zostanie. No, wtedy rzeczywiście docencie Wilczurze można się zwracać. Och, nie wiem jak to zniosą słuchaczki i słuchacze oczywiście też, że tak z jednej szuflady do drugiej, muzycznej oczywiście się przenosimy. Teraz na przykład zupełnie co innego niż było. I ten zestaw muzyczny jest, jakby to powiedzieć, potwierdzeniem, realizacją, wypełnieniem hasła kobiety do kuchni. Ponieważ pani, która gra pierwsze skrzypce i gitarę prowadzącą w tym zespole, rzeczywiście nagrała te utwory w swojej kuchni. Kuchnia znajduje się gdzieś tak na wysokości 4 km w Himalajach, aby policja nepalska tam nie dotarła. W Nepalu nie można za bardzo śpiewać o wszystkim. I dlatego nepalskie kobiety chronią się w kuchni na wysokości 4 km, aby grać to, co im w duszy gra. Tutaj jest pan, ale pan usługowo na bębnach tylko puka. Zespół zwie się Raj Ko Ris. Dzień dobry. Tak właśnie gotują nepalskie kobiety. W kuchni to nagrywali. Tak twierdzą. Przynajmniej kuchnia odpowiednio wysoko, żeby policja się nie mogła wspiąć. No nie, nie. To nie było w garażu nagrywane. To było nagrywane w kuchni. Raj Koris, tak się nazywa. Zespół z Nepalu pochodzi, czyli nepalski odhaczamy. W takim razie. To jest taki język? Proszę bardzo. Jednak mamy tutaj jakieś akcenty oświatowe, edukacyjne, aby każdy wiedział po wysłuchaniu Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola z niedzieli na poniedziałek między 2 a 4, że jest język nepalski. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, aby śpiewały tylko baby. No i jak tu nie popierać hasła kobiety do kuchni? Przypomnę też, że mimo, że niewiele już czasu zostało, a poza tym pora zaawansowana, to nie chce się pisać. Ale jeżeli będzie napisane ponadczasowo, uniwersalnie, aksjologicznie, transcendentnie, to mogę przeczytać w następnej audycji, kolejnej i tak dalej. A to nie na żywo jest audycja? Na żywo, ale przeczytać mogę w następnej. To któż to nam się dobija do skrzynki listelowej? Oczywiście, dzisiaj Dzień Kobiet, tylko kobiety mają głos. Dzięki naszej Stefie, która wszystko czyta. Coraz ładniej. Coraz ładniej. Stefa czyta, a Basia donosi. Kronikarz siwy mi policzył, że w zeszłym roku było tylko 36 stref, a przecież człowiekowi przysługuje 26 dni urlopu. To jest 5 tygodni, a więc, wykorzystując cały urlop wypoczynkowy, mógł pan nie zrobić 5 audycji, czyli powinno być stref 47. To gdzie pozostały 11 wykrzyknik? I tylko proszę nie zasłaniać się przerwą pandemiczną. To był najgorszy rok w historii strefy. Jeszcze nigdy tak nie cierpiałam z tęsknoty. Nienawidzę pana. Jest pan bezdusznym potworem, wykrzyknik, wykrzyknik, wykrzyknik. No Stefan, nie trzeba tak wszystkiego dokładnie i technicznie czytać. No i jeszcze będę musiał nad Stefą trochę popracować. No, Basi mogę tylko odpowiedzieć, że mnie z kolei wydaje się, że był to jeden z lepszych lat, jeden z lepszych roków. Że ten rok był jednym z lepszych dla strefy. Ponieważ na przykład zmieniliśmy porę nadawania. Co postulowali niezliczeni słuchacze. Zmieniliśmy środę na czwartek, na niedzielę na poniedziałek. Między 2 a 4. Ale nikt się nie domagał zmiany godziny, tylko pory nadawania. Strefa Małpa, Polskie Radio, .pl. Czy jeszcze mamy jakiś kobiecy zespół? Oczywiście, tu zespół z Ukrainy. Liczę, liczę i doliczyłem się jednego mężczyzny w tym zespole, a kobiet, co nie miara. Nadają się do dzisiejszej strefy. Nadają, aby śpiewały tylko baby. No właśnie, bo mężczyzna tylko tam jakieś chórki, a pierwszym głosem śpiewają kobiety. Z Ukrainy Dacha Bracha.

i te panie, no z tym jednym panem, ale on służebne funkcje wykonywał w tym zespole, Dacha Bracha, tak się wykonawca nazywa, te panie też wypełniły nasz dzisiejszy leitmotiv, aby śpiewały tylko baby. Patrzę na zegar, mało czasu, króca bomba, a tu przecież jeszcze tyle wspaniałych kobiecych zespołów do zagrania. Ach, żeby ten 8 marca był co tydzień w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Ale nie. No dobrze, to teraz w takie egzotyczne miejsce. Nie, no przecież tych egzotycznych miejsc to w strefie właściwie jest pełno. Co drugi zestaw miejsce egzotyczne. Ciekawe, co sami Indonezyjczycy by powiedzieli, kiedy nazwałoby się ich egzotycznymi. Ale to nie będzie tylko wyprawa do Indonezji. To będzie wyprawa do Indonezji bardzo dawno temu. Bardzo dawno temu w Indonezji już kobiety, same kobiety, czwórka samych kobiet, gitara, druga gitara, bas i perkusja, same kobiety, same dziewczyny. Tak jak w tej nazwie, Dara Puspita, czyli dziewczyny kwiaty. Oh, No proszę, a w takiej Indonezji kobiety, same kobiety. Gitara, druga gitara, bas i perkusja od 50 czy 60 lat grają. Dara Puspita, czyli dziewczyny kwiaty. Ach, odrobina historii. Wiadomo, historia nauczycielką życia. Więc i Wilczur Doktor też sięga. Ale patrzę na zegar i oj, widzę, że więcej już dzisiaj nie poniosę kagańca oświaty, bo nie zostało czasu, nic już absolutnie na kaganiec. A co nam zostało? Co nam zostało? Ładny finał, ładny finał. Mam nadzieję, że doktor Wilczur, który dziś był kobietą. Nie. Doktor Wilczur nie jest nawet mężczyzną. Doktor Wilczur jest aniołem. Jest emanacją. Jest obłokiem. W spodniach czasami. I strefa też była kobietą. Mam nadzieję, że wypełniliśmy, zrealizowaliśmy. A żegnamy się po grecku. Ciekawe, jak brzmi jakieś pożegnanie po grecku. Oj, doktorze, nie przygotowałeś się lingwistycznie do tej audycji. Sama śpiewa, komponuje, wydaje i tak dalej, i tak dalej. Sadazinia. Αφορά. Τελικά η νύχτα των δακρύων. Γιατί στου κόσμου δίνει χαρά. Τους αιμοπόδες για συμφορά. Αφηγεί το πόνος των αθλίων. Και τι όνειρα στεφάνια πλέκουν οι άμυροι στις πόρτες. Για σένα άνοιξη γλυκιά μου. Σε ροστάλια ζαδειλά. Στην ουρά της πομπής να ακούσω που σε υμνούσαν. Τόσοι ψεύτες, τόση αλήθεια. Σμάραζα σιγαλά. Την ανάσα τους να ακούω καθώς σου τραγουδούσαν. Κι όμως παρέμενα εκεί στη σιχαμιά στην άκρη. Για τη μελωδία τούτη τη θλιμμένη. Κι όμως επέμενα να ψάχνω το ένα το πραγματικό το δάκρυ. Μα η σιωπή κι αυτή μακελεμένη. Σκεφτόμουν η Ανάσταση είναι μόνο για νεκρούς. Γιατί έχουν τόση αγωνία οι ζωντανοί. Καμιά επιστροφή δεν θα γιάνει τους καιρούς. Κι όμως μοιάζει γλυκιά η προσμονή. Σίγουρα αυτή η μελωδία σαν σιρήνας τραγούδι. Σε καλή προς το τέλος. Σε καλή να πεθάνεις. Αυτά τα φέγγαρα βράδια των αστεριών το λεχούδι. Σου τραγουδάει για όσα έμαθες να χάνεις. Παρ' όλα αυτά στην ουρά της πομπής με ενοκριμένη. Του τελετάρχη να θαυμάζω το ύφος το σοφό. Τόσο βέβαια μάτια, τόσο ευχαριστημένο γέννη. Πάμε για να πεθάνουμε, δεν είναι πια κρυφό. Πάμε για να πεθάνουμε, δεν είναι πια κρυφό. Κι όμως αυτή η μελωδία ευωδιά έχει ανθούμη ροδά του. Δεν μπορεί τη φτιάξαν οι προγεγραμμένοι. Έχει την όψη κοριτσιού ομορφού τελικά του. Γιατί λοιπόν τη μουρμουράν όλοι σκυμμένοι. Ποιους αφορά λοιπόν η νύχτα των δακρύων την πομπή αυτή. Όσο να ζήσουν αρνιούνται ή την ευχαρίστηση. Ημών των αθλείων που όλα τα ζήλευτα τα ζήσαμε. Κι όσα μισούνται τους αφορά λοιπόν αυτό το άσμα. Από ποιον σκαρώθηκε και γιατί λατρεύεται. Ποιον βολεύει αυτό το απέραντο χάσμα. Εκείνων που ζει ή εκείνων που ανασταίνεται. Ποιους αφορά τελικά η νύχτα των δακρύων. Γιατί στου κόσμου δίνει χαρά. Τους αιμοπότες για συμφορά. Αφηγεί το πόνος των αθλείων. Και τι όνειρα στεφάνια πλέπουν οι άμυροι στις πόρτες. Για σένα άνοιξη γλυκιά μου ξέρω στάλια ζαδειλά. Στην ουρά της πομπής να ακούσω που σε υμνούσαν. Τόσοι ψεύτες, τόση αλήθεια σπάραζα σιγαλά. Την ανάσα τους να ακούω καθώς σου τραγουδούσαν. Γεννιέται ο άνθρωπος γυμνός στον κόσμο αμέσως πιάνει κλάμα. Τον δένουν, τον φασιώνουνε, τον στέλνουνε για τάμα. Κι ύστερα δύνατο να στηριχτεί στα πόδια. Θύραμα είναι σταθεριά. Και βρίσκει χίλια εμπόδια. Δεν μπορεί άλλο τη δουλειά. Δεν μπορεί την απραξία. Ανήμπορο στη ζέστη και στα μεγάλα κρύα. Παραδομένο στη μοίρα και βουτυγμένο στα λάθη. Πληρώνει αιώνια. Αλλά το μάθημα έχει μάθει. Άλλος για κλάματα είναι, άλλος για γέλια. Άλλος να του γυρνά στην πλάτη αφού γκρεμιέται τα Ευαγγέλια. Κάποιοι όμως μονάχοι όλα τα ξαστοχήματα τα σπούδασαν, τα κάνανε μελέτες και πολύματα. Παρ' όλα αυτά η ζωή για μένα τους χρεώνει. Τους βάζει να πληρώνουν και ποτέ να μην τους σώνει. Σκοροφαγωμένη στόφα της ελπίδας τους τη λύγει. Αργά τη στρίβει και απνευστή τους καταμύγει. Μα αντί να γίνουν ήρωες και ακάλβατα, ξεπέφτουν γραφικοί στα γεροντάματα. Και τελικά τα δίδακτρα απ' όλα τα λάθη μας οι βλάχες τα τσιμπάνε μέσα από το γραβάθι μας. Είναι τα λάθη μας τα δίδακτρα για τ' αύριο. Οι βλάχες αριθμοί και οι δειλοί αλφαβητάριο.